دشمنانو د دین اسلام دا غی سلورم نخ خی اغدا چه ده ده کمزور مخلوق سر با ظلم کئی او دا ده سر پا امداد بانده با نخلق تیزئی او نبا پخپل ده ده ده ده کم خیالی او صورت کی اللہ وی تا ده کس لیدل ره چاگا نسبت ده ده رو که قیامت تا دا سوک ده دا رکز دے جد یتیم لدیکی ورکی او خلق نتی دے پا خوراک دے مسکین کدے ملک کئی اللہ ویداشی مزگزار لدے علاکتی سن مزگزار چیاغا دے خپل ملک نا غفلت کرن کے دے او کم کار دے دین کئی مقصدی ریادہ دکلاورا اللہ وی معمولی شے اغم نکی ارائیت اللہ دی اے متارکس یکذب بالدین چی نسبت دروگ ای قیامت تا آ قیامت چی دروگ ای قیامت نمانی تارکس بینی فذالک اللذی فذال آرکس یدعو لیتیم چی دکی ورک یتیم تا مطلب دا پا یتیم ماندی ظلم کئی او پا یتیم ماندی ظلم عرب دی معاشرہ کی چاکو بلی معاشرہ کی یتیم ماندے ظلم اگر ترکو تربرکو او یا دا ملک ناکار مولیانو کو دا ملک ناکار مولیانو کو چی یتیم اگر با لار بے ملو نو خلق با حال قبرون لدل چی رنبے بے دا یتیم پورت چی بسولارو اگر بے علال کل اگر بے علال کل او دا شانی جنازی سرب دیر سوڑی آغب علت پر غیبان دی دائرو کا و آغب ویشل او دا درد نو چی داو آئیو خلقو لچه خلقو من دلد دوڑی پول گواری دو سر امداد پول گواری دا خو حضرشی رحمه اللہ و دا آغب مرگو دا دا آغبی داغا کوششونو اثر دے چی اس خلق دے یتیم مال اغا حرام گرنی جنی دو دے یتیم مالو او دا بخورنے کی دو او دا ملک ناکار ملیانو بخورو او چی او سری وانگی با دری صدور غم رالن نبز اغلا با پور کی سشے پاتی نش بس یو با یو خروا او یو دوب رستنی بوی او یو چرگ بوا انو دو یا دوب رستنی بوی خری بارو او دیمین که بیا دا چرگ ترلی و او خری لده اواز ورکو چی کنی حرشی رحمه اللہ چی بسن جاری نو باز جو یا دا چرگی و یا غیب شور جور کاری بناری والی چابولا ای بابا سندر آلی نوی بے دمیستی دلونی رالو شو حضرشی رحم اللہ بینا دا ملک دا ناکار ملیانو دلا سر آروک شو دمیستی دلا سمیر آروک شوی دا ملک دا ناکار ملیانو دلا سر آروک شوی فکار دل چی اگل ادائی لشوی او یا سنت تل قدار چی او سریوان دی غم را دی نو اگل ادی د لوری والا او دغه شان خپل خپلوان او رشتہ داران درې ورځې پورې دی اغل ډوډۍ ورکړي دا نه چې درې ورځې نه بلکې جمعې شوې او څلوېښتې شوې او کلونه شول تر هغې پورې دی دی هغه کره خوري دی دی هغه کره خوري دا خلاف سنتو او حدیث پاک کې راځي حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ اغا وی کننا نعد الاجتماع الہ للمیت وصنعتهم الطعام من النیاح مونگا گرل دا مڑی کور والا تراجم کیگل او دا غی دو رئی پا خول خلق لہ دا مونگا کد ورگن دی گرل دا مونگا لکا دا ورگن دی گرل ورگن پا مڑی باندی پا اتفاق دا امت سر حرام دی ویر پا مڑی باندی پا اتفاق دا امت سر حرام دے دی وجن آگا کمی زنانا چی اگئی دا وسیعت کئی چی گوری ما بدرانا وی مطلب گا چی دا مرش منو ما پسی پا دیر جاری دا وسیعت کئی دا سی وسیعت کول دا دا جاہلیت خبری یاد مسلمانان خود و یاد مسلمان انسان وسیعت ندے جو عالم کتاب لکھلے رسوم جاہلیت نائے کی یو رسم دا جاہلیت دام کھولے لے یو سڑے مری ناغوئی وی اضاءنا متفان عینی بمانا حلو وشقی علی الجیب ابن تمابلی کل جز مرشم نو پماوان با اعلان کوئی زما سبتنا با کوئی چاہدی بی سبتن والا سڑے مرشدے لے او اید معبد لوری خود لگی اید معبد لوری تو خبرا باندی گریوان شلے تو بلا باندی دا سی جاری چی گریوان بشلے دا زمانی دا جاہلیت طریقہ دا او دا طریقہ نم دے خلق دشتا دے وسیعت دے پا گیو تو وسیعت نوم دے نچدی کرمڑے وش نبت جا دی دین شال گردو لے جا دی دین شال جا دین گردو لے بیا دے اگر سر وستشو کول بسرے گریوان شلول بسرے مخت کول بسرے او کل بیا زنان خبری کئی یرن آگا سمت از من رکھا دا سینے بلکل تک تورا زن تا کانو تا کولے او دا سینے بلکل تورا دا حدیث بات گرا جیدار لا پیغمبر ہوئی گا اے تن نائحت فی النار ما لیدلی وزمیر گر خدا پور کیا ما ویرگر خدا پور کیلی دلی و دا شان حدیث پاک گرائی گی خدی لبا چرا ویر کئی دیل با جامی واچولی شد اونکو گروا دیل پارا چی خود عذاب دا خود اوسا کی اللہ پیغمبر وی لیس مننا من ضرب الحدود و شق الجیوب و دا بدا والجاہلیت ندر زمونگانا آغا بنی آدم ضرب الحدود چی آغا مختا کئی و شق الجیوب و گریوان نسری کئی و دا بدا جاہلیت او چغی وی چغی لجاہلیت دا اللہ پیغمبر وی دماغ امتنا نرے دیو جنا پل اختیار کول لگواری چی مرگ راغلے لے رور مر دے یا پلار مر دے یا اولاد مر دے آئے کلی انسان خپل خوخم کی دا سی انسان چی خپل خوخ کئی اللہ وی دا اختار گمارے سورہ احزاب کی تیرشیو وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله وي ندی مناسب مومن سڑی او مومن خزلا آر کلت بھی سلو کی اللہ امرن دیو کار دا چیوی دی پار دی اختیار من امرہن دی کار پلنا آر رسول چی خلاف ہو کدا اللہ و دا اللہ دی پیغمبر فقد ظل ظلالا مبینا پس بتا دی سر گمراہ شدے پا گمراہ اخکار سر سورہ احزاب چیوی مقصد دا دی چھ دل دی خلق دوڑائی ورکی دانا چھ دے دی لجنو خلق لے دوڑائی ورکی ور او گیا مبتدین دل دا پارا چھر آگئی دا ذرا طریقہ ختم نشی ناغئی وینا دغا زیافت ناروا دے دغا شان خیرات کن خو جائیل دی زیافت ناروا دے او گیا مریان حدیث ہوئے لے مریان حدیث ہوئے کننا نعد زیافت من النیاخا ماویلی جا چی کن ملاویلی دے تحریف کرے دے حدیث دا سے حدیث چرتم نشی پیدا کولے دا سے حدیث دا چرتم نشی پیدا کولے چی کننا نعدو زیافت من اللیاحا منجا زیافت دامو دغگان لکد ویرگن دموگان روا دا سے الفاظ دا حدیث چرتم نشی کرے دا مبتدیمو دا داغی تحریف دے دا حدیث او دوے ملاغ چیز دی یافت او دغشانی دوڑی ورکولو کچھ فرق نشتا او پایی باندی مونگا گنی والی سورہ کاف کی خیلی چیار تا مویگیو چی یو سرے راگلیو آگر اللہ پیغمبر تا دعوت ورکلیو او بل روایت گرائیوی یو خدی سرے راگلیو چی ورش دعوت ورکل اللہ پیغمبر تا او بل روایت گرائیوی دو قریش و خدی سلے را لے گلے و تی ورشد اللہ پیغمبر جنازی لرا گلے دے او چی دغا شانی لر نشت نجوری بیا پا سلورم صدائی کی آغا خدا شوی دا او پا اتم صدائی کی آغا دا مل خدا شوی دا حضر شیر رحمه اللہ بے وادیوڑی تا سمر روانے دے چی دا پاسی سلینا دا قریش و سلے جوڑے او دا قریش و سلینا جوڑے اور جواب کرے کو اشارہ والے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام او حضرت علیہ السلام راروان بھی حتی اذا اتیا علی قريتين استطاما أهلها فأبوا أن يضيفوهما سورة كهف كرازي أطلع سن سورة دي الله وي تردير بوري جلالم دا دوارا فيوكلي والا واني استطاما أهلها نتدوارو دوري مفتدا ددرس خلقنا نفعبو ایو ضعیفو ہما سپارہ سمی سپارے اول مغرب حتی اذا اتیا اہل قریت استطعما اہلہا فعبو ایو ضعیفو ہما رال دا دوارا پیو کلی والا ماندن استطعما دوڑیو مفتیدلو سیدن کو دین نفعبو ای انکارو کو ایو ضعیفو ہما دا چمیل مستیاور کیلی دوارو تا نظر تمہیں تفسیر روح المعنی حوالہ ذکر کرو نظر شانی دا الاشباح والنظائر دا امام سیدی حوالہ میں ذکر کرو چاہی وی کم سڑے چی اختل کلو دا استطعام دا وظیفہ دا سائل دا مضیافت وظیفہ دا پور دا خاون دا دے چوار کئی ناغی لزیافت وی بلی چی تیوار ناغی لداغوی طعام ولوی دنیم آغی پویدل پخپل جبا باندی کس فرق وی ناغی بغیل ہے چی سڑے منگن مکلف دوڑی نگوارو منگن نفس دوڑی وارو مکلف دن نگوارو کنا دی دوارو کس فرق نشتا گئی او سوک لکا مبتدیر چی فرق کئی ناغی دا سرا عربی باندھی نہ پوئے گی اور سارا پتہ تحقیق باندھی نہیں پوئے گی فضال کر لگی پر دادا رکس یدو یتیم چیلی چور کے یتیم تھا اے یتیم کا دقت وہ قسم یو دادا جی سو کی نشتا دے اور تا جی سٹ کیوں والے اڑ دے دوا سو کشتا نے جتانا تک سو کی بس اگر پروت جڑلی جڑلی چڑی بجرا باندې سپک شو نو بس را پاسې کو کور تلاو یو دا دکړه او یو دا دکړه چې مال یې وخوري ته چلې وکړي مال یې وخوري دا دویم دکړه دا ویلې منی دکړې نه ډېره ناکار دا ډېره ناکار ځکه چې عمر به تیر شي او دا هغه په لاس را نه شي ځکه هغه د تا خوړلي حضرت شیخ رحمه الله وی په دې نوي کلی کې دی ځای کې جو شریر مو نجور دور پس دا اول ما خام کوا او دا نور دور لی کوا او دا جمیلی او دا سلویختی دا اغیی تر تشینو ناغا دا غفور نا دا اغیی لنگ غوار روانه کرا نو دا اغیی سلور وارو ندوه دی غوار بوری نخدی وی او دا اغیی تی بوری نخدی وی جگا پسی را روان دی نو دا تی را پور تراولی او آغای ورزرن خودی دیا جاری چی ندا بنو دوگی داری او سیو ورد دوی دا سکی نوی دا دای پلار پسی نیچه نو دمرا دمرا مال لگوله او دای سره د شیشتن نشته د نیوړی دا تر اورم هغه ور سره په جګړه شه نه براولې ها تا له چاوي کې ته ولاګو د خپلین کې په جګړه شو او واسه یې پور تلاو ها دا د دې خلقو طریقه و بل بیا به پاغو باندې هغه خپل مقصد به دنه کو نو تا له چاوي کې خپل وو په خیرات ها او چیتاو دی مستارو نو او دی پور پسی نو چیز دا کنا فعال تا اوز دی یتیمانا نو مال سرنگی خوری دی یتیمانا نو مال اغتا لکل جایو دی او دل شانی دی امن کولیان کیا غبا ما خام لبراوستی دی شول نو بیا بی دی خلق لگی منگا غیونی نو بیا بخپل راگ نو بل ما خام بخپل راگ لل بل ما خام بخپل راگ لل او بس دا راتلل با او دا طریقه و او حضرشی رحمه اللہ وی یہ بیا بدا چیو چی دم اگو مال بے فرولو اغیل بے طریقی جوڑی کری یا ربی گامی بابا خوب گلی دلو دیر بیاد خوشالو دیر بیاد خوشالو او خوب سر سر تور دے براغے نو مور لگے ہوئے چی استاد ہو بیگا کاکا خوب گلی دلے اڈیر خوشحال ہوئی پسر سر تور نائب بولے الگ اوگر آگا جنگر والا ورگا چی آگا پسر چی نجوڑے آگا دے چی استاد لورگا نو استاد و پسر کا نو بل جوڑے بابا لبا اورا سید وہ بیا کل براغے لیدلہ نیو پا خوب جی اڈیر بیاد خوشحال ہو پا خوب پی ابلو نی بیا روشی دی بولا اگر تبلی ورگی دی والا وی پو لیدل نو دیر خوشحالو او خوشحالی کی دو سادر و سرنو ناگر سادر والا ورگی وی دو رکی وی یارو دا خود کچری دا شانی رازی رازی او دی جا چطا داوی چی دیگان خوب گیری دلو دیر خوشحالو خوی اوازی کچری دی مور دی رالا چل جون که وی مال وی کسنگر و سر او کم او کلی دا جی گئی وی مایی کسنگر راش مستکی اندیشا تکی اندیشا تو والا او آیا شیرک آکامی بیگا خوب گلی دلے گود گود روان و گاگا و بلی گنگون باتی درد را کلو خود یارو مونگا اولا کی دلو سیخ با مو گرم کنو چی دا گنگون با مولا او دا گنو نا با خشن انو تو زمان او زمور لوام چی سیخ گرم کی او چی مونگا تالا دا غو او دا گو دا کوټه د لو دا و چې هغه خوشي ځکه هغه ما لیدل چې ګوډ ګوډ ګرځېدو نو دې پور تللو چې راغې استاد تللو استاد تللو نو څوک ویلې شي کې بنده دا څه خبرې مو جوړې کړې دا خدا مطلب دی چې ستا مړي به چې شی رج نو دا خانه دار ستا مړي به چې شی رج نو دا خانه دار چې دې لیټر بکس کیا چې نو یې غل رسی دا طریقه و دی خلقو او الحمدللہ نن اغا خبری اغا ختمی اسی اغا ختمی اللہ وی فضالک اللذی فضالی اغا کس ودعو لیتیم چی دکی ورک یتیم تا ولا یخل دون تیزی خلق لرا علا تو عامل مسکین پا فراد دی مسکین ماننی دانوی چی دی مسکین تا ورکی بل چلاغ نخوری سورہ الفجر کے و سورہ البلد دوار کے اللہ بیان کرے دے حفاظت دا مال دا سی خلقو دے حفاظت دا مال دا سی خلقو ادا غیلہ دا ورک رو ترغیب اللہ ورکڑے دے او تم خلق کی دے یتیم مال خوریم اللہ سورہ مخی سورہ نساء لسم آیت کے اللہ ویلو ان اللذین یاکلون اموال الیتاما ظلمن انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا اللہ ولکننا کسان چی خریمان لگی یتیمانانو ظلمن پا ظلم سرا اے خالص داغا مبتدیم سرا بین لگن چا غیر یتیم مال خوری نا معاشرہ کی دی ہر سراو تر گرگوری چا غیر یتیم پا مال باندے قبضہ کری دا و کنیرہ کری مکی نہ کرے خو شکر دے ہو کنا دا اگر مال اگے زان لکڑی مکی آیت لدی سوچی کہ اللہ و یقینا کسان چې خپل مال دی دی یتیمان نو ظلمن فضلم سارا ظلمن حضرت رحم الله وی دا کې دی اتفاقی دی دا چې کې دی اتفاقی دی لک فی حضور کو دا چې کې دی اتفاقی دی لک ان اردنا تحسنا داسقے بھی اتفاقی دل کئی نفعت الذکرا نو اللہ وی انما یاکون فی بطونہم نارا یقیناً اچھئی دل پا گیڑو خلو کیور او زرد چی داخل بشی عذاب گرمتا ہے اللہ وی او نتیز خلق لرپ خوراک دی مسکیمان فویل للمصلین پس حلاکت دی مزگون کتا اے مزگون کل دی حلاکت دی اللہ وی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون تو مزگئی دے کامیاب رہے ادلتا اللہ وی فویل للمصلین پس حلاکت دی مزگون کتا مطلب دا سال دا چاوے نیچی موز اکنو بیا دے یتیم مال او داغی خوراک پسیرا سوک جی موز کئی او دے یتیم مال خری دا سے انسان لگے حلاکتی اللہ وی اللذین آغا موز کون کی ہم عن صلاتہم چدائی دا موز پر نساہون غفلت کون کی دیا اے دیر آیت آنی مغسری وی دا مطلب ندے چاوے موز نکو دا مطلب ندے چاوے موز نکو غفلت سنگ پتیر وار باندھی بس جوڑ باندھ دی وقت کی تلوار جوڑا نیچے ادھر جھکی نمر نیم جھک گئے نیم الاڑ دے نوپر جوڑ دے وہی وقت کی مور کی گی رمادی گھر اس وقت کی دل پٹے باندھ مور نصیب نشی تیر واری کئی دما خام مو دن پر تیر واری کئی د سبا مجھے کل انور دن مخ کی کل دین ور میں مخشی چدا سے مجھ گئی نہ اللہ وی فویل للمصلین پس ہلاکت بھی مجھ کو ان کو تھا الذین آغ کسان ہم عن صلاتہم ساہون چلے دن مجھ پر دا غفلت کو ان کی پاغ اخفل صحیح وقت کی نکیر اور سورہ نساء کی آیت تیر شوے اللہ وی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یقینا مز فرض کرے شے پا مومنان باندی پا خپل خپل وقت کیا او مولانا غلام حبیب صاحب اگر ختم کون عربی وی زنی وی چی خوش وی چی اللہ دانی ویلی چی اللذین هم فی صلاتهم ساہون آسان کی مجھ کی غفلت کو ان کی مجھ کئی خبر دادا شانی مجھ کم کی مونگ کم کم ویل لو تارو دا خیال نہیں کی بالکل لگے مجھ کو وہی سی سولا تین چین دے نا شکر دے آن سولا تین ویلے وے نہ مجھ پل نہ سا ہوں غفلت کو ان کی مجھ باندھ کو کچا باندھ وقت ارشوے دیا روئی جیرا قرآن پاک سر بدل گیا مجھے خبر سی کس دے کم مزر بھی مجھ سر بل گیا مجھ الفاظ سر بل گیا یو یو لفظ داری مانا بکو او دیو جن حضر شیر رحمہ اللہ بوی چکل دو کار شروع کے نورو دے کار اغا شروع کا دینا چل مجھ ترجمہ اغا شروع کا بجوے اول ٹک ولوایا سبحانک اللہم پاکیہ ساتا یا اللہ اے اللہ تو پاکیہ بجوے بابا دستا سبق شی دا ٹک بزیاد سبا زتانا دا وقت بیاورو ناغبا طول رضی یو تکی سرارن سبحانک اللہم پاکیہ ساتا یا اللہ او تو بے پوہ کی چی اللہ لپاکیہ نسنگ پاکیہ اے دا جامع پاک دا مدخیری نا پاک دا دا انسان پاک دن مطلب دا دیس داغدار نرے داغدار نرے مدرشانی اللہ پاک دن اسن پاک دے اللہ غزاد دے چی خیرے و دا خوبا اللہ وانی نرائی اللہ پاک دن سبحان اللہ عم ما یشرکون اللہ پاک دے آرسن جرا مخلوق ورس رہی صدار کئی مدوری پدیر باندھیا ورز وا اڑے دن بلا رز وبحمدک اصیب اللہ ستا فحمد واندی اللہ سور صفات دو خدای تو چی دینا وستاری اللہ رزق ورکول والا تی تکلیف ورکول والا تی راحت ورکول والا تی اولاد ورکول والا تی اللہ چی سمر صفات دی کتوم لاغی لائق تی ترجمہ والا درست موحد ٹکر مداولی نکلے ایاک نعبد و ایاک نستعین پمانا لکھوا حضر شیر رحمہ اللہ ویدہ توتی بابا ہے فشے توتی بابا ہے نگاہ خبر کولے بے زمیدار اگر صدی توتی ساتھ لے میں اگلے جب خیلی وچی توتی دباجری پتی دمد آگ تو زمیدار دام ایسای نوبان خلی پتی دا سبر بے اگوان نخی آگ کرو باجری پٹھی لاڑو بس الت بھائی الت بتلے چلا رہے کا دیزل نہ زمیندار چام پیسو نائی کدھر پون خطرے نور والا سے تکلیف نشتا اور جسنگے دے اولی دن آگا سبا کی شروع توتی دا باجری پٹی دا مر ہر تو زمیندار دا نسائی آئے کی بہن خری دے پتی نہ پوچھ کے سب راگل ہے مت باجری پٹی دا او دام کے نخت ہے ہاں دک کا شانی دا توتی نے مل کئی اب پتی نہ پوچھ کے تو سوام تو سوام اللہ نہ سوارم زار لا سر سوا دی کون اے دما سوتن با خیری رکات کی نہ ہم رکات کی تو دا اللہ سر وعدہ کہ اے اللہ منگا جدا چیو اللہ منگا پریدو اونگا جدا چیو دا آر اچان کستانا فرمانی تک منگا آگنا جدا چیو او چی سلان رو گر رو نبال دوری چی چرت چیوی لگی در نوال تلی چی چرت وی سیار لگی در نوال تلی مداولی ذکر دے دے موز پا مطلب نہ دے پوہ کر کہ دے موز پا مطلب پوہ ہوئے دے بولی غلط دے لکلو غلط دے لکلو خدا دے دے موز پا مطلب نہ دے پوہ اللذین آکسان ہم یراؤون چیدئی بان خیئا مطلب را کم موز ان کئی مزان خیئی او یا کہ ہر کم کار دے دین چی کئی نو دے زان خیئا زان خیل رو پار دے دغا کئی دے دین کار کئی دیو جی نظنی خلق آغت گورا نجوئے بس یو دیو جا کی مجل را جی مطلب اسے دے تماؤوی نکنے زر مجل را گلے ما او دن یا وی کیا غیر دیو جا کی مجل را جی ناغر یو اختر بل اختر مجل را جی یو اختر بل اختر مجل را جی دیلاور کی وی خذی پر دیوال سر رو چاک کو ویلیے چی لانکر تو سبا اختر ہو چی مجل کم دیو جشن پاون بھائی الذین هم علی صلاتهم دائمون او الذین هم علی صلاتهم یحافظون اللہ دموز ذکر کی چرتا کئی دا مومنانو بسیبتنو کی مدور دلی کئی دری بری اللہ پل کتاب دی دموز صفت کرے لے دموز بیان کرے جدا دا مومن صفت دے او دری وارد آیا اللہ غزات دے چی دا اغزموز ذکر دوت وزلی را ہوڑے دے دوت وزلی را ہوڑے دوت وزلی ذکر را ہوڑے دے ذکر چی موز پتول کارون دین کے سشے دے اہم دے اہم اگر تبلیغیان یو دادو سرا وردلل یو جد سرا وردلل چیرا مونگا دل لکو نیسا دا اللہ دا دین دعوت ورکو ناغد ار دلیل ولوی دے بطار آواری او خود تو بنر آزی تو بنر آزی او تو زمکو تال دے اس تک دغه نشي درکولی نقصان هم نشي درکولی بس د هغه رول هم خدای خبره واچوله نو چې دی وردن نه شول هغه سره یې خبرې شروع کړي نو هغه پټلۍ بوته کېښوده مطلب یې دا چې دی راشي او دی رسه د چای او د اوبو به گور مدل دے بل چینو چلئی ورک ورک دے ناجی بس دے دل حکم دیڑ مال پکار نہ دے دل کرائی نہ کٹو مال دے نہ دے پکار ائی جی خیر دے خیر دے آگا نہ دبری دے ور دے تا نہ جی تپوس تم تال سو گلی ارن در پولیش تال سو گلی جینو چلئی والی کی ناروی سو وی تال بان سو گلی جینو موزین جماعت کی وی درگی سو گلی پیندو گلی وی گلی نتو ورگلی نو کتا نی ورگلی او اللہ تا بانی نو رئی بندہ کا نی در بانی وہ بند کی نی در بانی صحت بند کی اللہ کتاب آندی کم انعامات احسانات کری میں اسی در نوان رستے در نتیل پدری و ذلو آندی چی دیر آنے در نوسی در نوکرائی نکٹ کے باز دے دماغ کار روا دکھے نمونگو اے خلق تاسم جیر لگ سو چکے در پن رو افتا بان گو لے کی گیا اتن را گی جاست سنگا مسلمان تو مسلمانی دائی نگر حیات ساتا یا اس مسلمانی نگر دائی پر اس مسلمانی نگر دائر مسلمانی نگا چروجی نسی خلی لخلی کوئی اجولی او خود دروغ آگا خپلو یا پیمانا وائی غیبت خپلو یا پیمانا تے او حرام چی ملاوی بیمان حلال رتا لفن نظر کے حلال رتا لفن نظر کے دا مسلمانی دا دیتا چا مسلمانی نیدی دا خو آگا مسلمانی دا چی گدا سی دربین کیوں پورے او خکارش نیدی با گنی مدا سی مسلمانی نگا اے اللہ وی ادخلو فی السلم کافا اسلام کی پورا پورا داخل شے اسلام کی پورا پورا داخل شے یا سو کی اسلام کی پورا پورا نبی داخل ندا پورا مسلمانی ندا الذین آکسان هم یراؤون چدی زان خیا ویمنعون الماعون او من کئی معمولی شے یا معمولی شے سرے دا حق بیان دے دا حق بیان نکیا معمولی پا دے اعتبار سر جستا ہو پیسے لگی نا کہنا اس دے پیل لگی گیا گلی دے دین بیان معمولی شے ہونا دے دیر نوی شے دے دیر بیش قیمت دے مطلب دا معمولی پا دے اعتبار سر جستا پہ اس کم نقصان نکی گی اس کم خرچلی نکی گی یا مانا کہ ویمنعون الماعون او مانا کئی معمولی شے یا کچا دینا ڈبئی اگفتی را چرا کمون کر ڈبئی نشتن وی یرے خدای کر ڈبئی منشے یا اور تینا گواری یا غلبیل تینا گواری یا سربان دے یا سشے تینا گواری دے نور کئی وی یرے بئی کر دا شے و نشن خوبان در اولا اس معاشرہ دا سید معاشرہ دا سید چی آغا نور کول آغا خد زمیدار مالی پس راغلے وی دارا کہ نہیں ولے دا خودے ردرانا وی نا دی اوڑیش وی نا دی ردرانا نا وی نا اوڑیش وی نا دی مخی خوی اوڑیش خو بیاد آد مخی بزراوی نی بیاد آد مخی بزراوی نی دک کشانی دا خلق ری زرائی مطی او کارو کباد مکو او سشے چی ورکی نوزان سرے اوڑی کے لانجی اندورک او تپوسی مکو کچر آغا رو نفرو نتو گورا نگا مسلمانی رن اللہ وی ویمنعون الماعون او من کئی معمولی شیعا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر فدی صورت کی اور پسی نور دری صورت کی حال دا مومنانو ذکر کئی حال دا منون کو دین اسلام ذکر کئی نخل آغی ذکر کئی دی صورت کی اللہ خپل پیغمبر داغے او نخ ذکر کئی نی تعالی دیر خیر در کرے دوے منا خستا دشمن اگر بمونگا بے خیر او بے برکت او گردو ختم بے پورا تو صورت کی دری آیات میں دی او سلور خبری دو دا اللہ دو طرف ندین نشوا اللہ خپل پیغمبر تو ایداتوں کا دو دا اللہ دو طرف ندین چی اللہ و ایمان سر دا دو احسانا تکری دا دو کارو نکومو کار یو دا چی عبادتی بدنی کوا لی رب دیکا دا پار در رضا دا خپل رب مطلب دا غی عبادت کو وَغَلِ رَبِّكَ نُو بَلْكِ يُرَاؤُونَ اغیر یاکو لتکلاوی لپارے کو زان خود نیز پارے کو ستا عبادت بلی ربکا اند پارد ریا دویم دا چوان حر او قربانی کوا عبادتی مالی کوا عبادتی بدنیم کوا لربکا نوان حر لربکا عبادتی مالیم دا پار دخپل رب کوا اے تو قربانی انہوں دے دا اللہ پا نمان دے کے دا مخلوق پا نمان دے نکے وہ دا قرآن کریم کی آغا قربانی لجی دا مخلوق پا نمان دے شیر اغیل اللہ حرام ویلی اغیل اللہ سویلی حرام ورتویلی اینا مگشات اینا کل کوثر درکر منگتا تا خیر دیر گای مانی خود و مانی آغا دیری مجھوری گیا یو مانا دا درکر منگا تالا خیر دیر یعنی علم دا قرآن منگا تالا قرآن کریم درکر دام تالا دیر خیر درکر علم دا قرآن کریم درکر دام تالا دیر خیر درکر چالا چی علم دا اللہ دا کتاب ورکرش دل اللہ دیر خیر ورکو دمر خیر ورکو دمر خیر چدا سے خیر اللہ اچھا تن ورکڑے دیو جن حضرت شیر رحمہ اللہ وی جی حدیث پاک راضی من لم یتغن بالقرآن فلیس منا لیس منا من لم یتغن بالقرآن نظر من گنا غصوب چی آغا زان مستغنین کاغ دخل کنا بے پروان سے دخل کنا پا قرآن ماننے چی من والا دخل کتاب علم نصیب کر دے بیان دخل کنا بے پروان سے بیان زان اغیل محتاج محتاج کئی مدہ اللہ پیغمبر وی لیسا من ناداز من گنا نزے حضرت شیر رحمہ اللہ وی مانا کئی چاچی آواز خوب نک پا قرآن پاک بانی نفلی سمینا داز منگا ننگیا دیو جن حضرت شیر رحمه اللہ باوی متقاری پسی کو مزن مکیم چی اغلا گیا ری اسی آواز خوب کرے ری اسی آواز خوب کرے و دو پسی سر مزنی کی مزر پسی مکروح تحریمی ری ند من لم یتغن بالقرآن دا مطلب ری چی اللہ دل علم دخل کتاب ور کرے ری اللہ دل علم دخل دین ور کرے رے بیام دے دخل کن مستغنی مصر داز منگا ننزے مسکی میں تخبر کرے وا اغالب بسی بادشاہ خط ورک بلکی دا شانی کسی ورکسی راولی گلو جتا ورشا واغتا ہوا آیا چرا دیشی او زمان زامنو لگا سبق خی او زب ور دمرا دمرا وزیفا ورکو ناغا گئے چراوہ دیدو ولی وید اگر شانی بادشاہ دو ندیوار گذر آدم نکور تلارو نجوڑے یو سرد جواو یو توب دوڑے را ندل وی بادشاہ سوی ماغی نچپ وی ندی پاری دوڑے باندی خلا وی ندل وی بادشاہ سوی ندی وی بادشاہ وی چیزن تجراشی دمو رو لگا سبق وی او زبا ولا دمرا دمرا تنخواہ ورکی ندی آغا نوڑی تیر کی نبیا بل چپوئی دل ہوئی بادشاہ سوی ندے والا بیا شروع شی بادشاہ وی کی رائی جی اگر دم را دم را تنخواہ ورکون او دما ورو لبا سبق خی دو ادری ولی دا غشانی وزر او دل ولی ای ما تالا جواب در بو کتا جوری پونشی ولی ای ورش بادشاہ لہو آیا چه داغو سپور تیری گی داغو سپور علاجہ دوشتا ہے او کستا ضرورتی نخپل والا راولی را نو چی دل تا نورو لخیم نو ستا غیل بمخیم ستا غیل بمخیم او کت داره چی دیوال تراشی نو دیغا شهر ویدی لن ترانی لکل عیون بباب این مثلی لا یطیق لذل حجاب لن ترانی لکل عیون بباب چاری بستا استر جما استا پا دروازہ باندی اونوینی دماغن دی سرے دی طاقت نشی لر لے یا ملیکن علا جریب من الارب لہو تسو و تسون من الحجاب اے پا یو جرب زمچ باندی بادشاہی کون کیا جراغی او کم سل دروان چاندی زما دا طاقت نرسی چه غبا دردم او پدی طول باندی با تیری گم استا دربار لبا دردم نلن تان لکل ویون دی باب ستا سرگی وما ستا پا درواز باندی چری اولوینی حضر شیم عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ تا بادشاہ خطرہ لے گلے ورطوی تراشا زتا سرخ پل بادشاہی نیموم او زتا لنیم بادشاہی در کن دا کن ما دا کن نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ تا چا خط ملاو شوری کتی در نبر جوڑی دا خط بدل طرح دی جواب نیتن آگل ورک ناگا جواب دا جو چھتری سنجری روح بہتم سیاہ باز در بل اگر رود حوثی ملک سنجرم دا سنجر بادشاہ دا چھتری اون دیلی اللہ زمان مختور کی کچری زمان پا رکی دا بادشاہی سخیال قدرین تیری گیا بیاوی آنگاہ کی خبر یافتم از ملکی نیم شب من ملکی نیم روز را باید جونم خرم آگا وقت جدو دنیم بادشاہی در شپین خبر شما چی دنیم شپین در بادشاہی سنگا خونده نوزد نیم رضی بادشاہی نیم روز در بادشاہ نم نده دنیم رضی بادشاہی آگا پیو غربشا ماندیم نالمان دنیم رضی بادشاہی نور سنگای سوب بادشاہو نواتی والو تید او سوب بادشاہو نجوید آگا مرائی دا پہلے واج بولے شو آگا تمبول درد ورک لے شو نہیں ہوئے آگا پانسی پڑے شو دا سی بادشاہی آگا بس کے جی دمی میرا دی بادشاہی او دا سی بادشاہ بس کے کہ آگا پازاد دنیا کی نتیاز ہم نشی بولے پازاد دنیا کی نتیاز ہم نشی بولے اے خلقو بادشاہان مون گئی بادشاہان سیو بادشاہان مون گئی باہر گھر سے کہ کم رہے نتیاز چین والتا ہوں کا چکم دے چکر وین والتوا او دا خلق اللہ گواہ دے کبار دنیا نتیا بھی قدر کولیش کبار دنیا کے راز چکر لگولیش اولی زکا دا درندگان دی دا زندی دی زندی زندہ اگا دا سی چی اگا خپلی خپیو لگئی او خلو لگئی نجوری زینا دو بندہ رسکی او پنجی لگولی انو دا زندی او یا دا درندگان دی درندگان آگا آزاد دنیا کی جوان نشی تیرولے جوان آگا سوک تیرولے شی آزاد دنیا کی چی آگئی آگا لو انصاف قائم کرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملاقات دا روم سفیر را لے نکی تپوز دیوکن آگئی ولوی آخو دیو وقتی دوزا یہ اوڈتے لے درون مجھے گرمی خوب لال تگی آل تا و طالب الالی کی ناغر یو کس زان سرکا اولارو چوئے کا دیدل اگر دکی لانگ خیرت عمر رضی اللہ عنہ اوڈا دے اگر یہ غم اوڈا دے سر لے سشے نیشتا دے دل شانی اوڈا دے ناغر عادل تا انصاف تی کرن عادل تی قائم کرن فنیم تا یا عمر عمر سنگا بے غم اوڈی معزاد دنیا کی دا خلق دئی دغه نشی کولے خوب نشی کولے آزاد دنیا کی نتیاز نشی کولے دا سب بادشاہی دے مقصد ملالے چی اللہ علم دا قرآن در کرن پائی باندے تو دا طول و نظام مستغنی ہوگا او چالے چی اللہ علم ور کرے دے آغا بیام دو بادشاہان در وازول دی کم لچی درباری ملیان ہوئی ندا آغا خلق دی چی مجدد الفسانی رحمہ اللہ دا دی بارک ہوئی چردئی خلط کئی دو مرا سرا اداغی دروازو تگی لفهم لصوص الدین و شرار الخلق عند اللہ دا دین غلوی او بدترین مخلوقات دا دین غلوی او بدترین مخلوقات دی او چی غلوی دی نور سوی چی کلا دا پاس کی دو وقت راشی نجوڑی بل کتاب جو کرے قرآن لوٹ ورکے قرآن لوٹ ورکے او چی کلا دے اقتدار حاصلول گواری بل دے والی کابل چین آئی چی ظلم سیگی طالبان سر او بل نم دا آگئی مرستا کو او آگا وقت کی دی حکومت درم نم دائی لدا اجازت کی چستا پا خلص سر آگی نوائی اجازت دے نجوڑی بل دے اور ورائی نو دا کم جلی وئی جو ولناستی نو دے وئی ویرا دا قلا دے بر سر اقتدار نہ راغل ہو دے دا سور ورئی کہ چرے تو دلاس جی اختیار راغل بیا ہو تو ہوئے پاسات بجن اسلامی قانون جاری دا ہو دے دلاس کی نشتا نہ دے دو ور ورئی او کدے حل تو رسید نچی بیا ہو دے سکئی او کو کہ کل کامیاب شی نو باس بیا وئی منگ دین اسلام غوارو ہو طالب علم نگوا چیزے وارو دین اسلام غوارو کو طالب علم نگوارو یعنی آگا اسلام نگوارو کم چی طالبانی راوئی ندا سوے دے دے اقتدار ہو گئے او دازنی کم اکل آگئی وئی شاہ چی دے اور سیدن دے با دین اسلام راوئی نمونگا استاد مولانا فضل عرض سے انا آگا وئی چرتدار کی چیوئی چسپائی لنگا شوی راو چیلے چیلے راوڑی چرتدا کی چیز چسپائی لنگا شوی راو چیلے چیلے راوڑی پا غلط طریقے دے بر سر اقتدار راشی کم چی غیر شرعی او غیر اسلامی طریقہ دا چی دے پائی باندی بر سر اقتدار را دے نگیا با دے اسلام راوڑی دا خدا کشانی چال بلا کتوے سپائی لنگا چیزن آگا گردی دلی راو دیزا برای اگر بیدن راڑی آگی نشی پیدا کی گی دکا کترے یا کترائی بطینا پیدا کی گی زمان یا روبان ساگی بر لیوانے چی دے یو مقام تا بغیر شرعی طریقی باندی رسیدہ لے او راضی بسشے دین اسلام برازی دا خستا خالص کا مقل توب دے نو اللہ و ایمونگا درکڑے تاتا خیر دیر علم دو قرآن کریم لکسن کی سورہ فقرہ کی تیسری وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اغسو کی ورکر شاوتا علم دو قرآن کریم فسبتا کی سر ورکر شرطا خیر دیر یا دویم کوثر دویم مانا کیا اغا خور چی اللہ بے خپل پیغمبر تور کئی خور از دو قیامت مان لیا چاہا مقام دو شفاعتم دے او آغا خول با اللہ کل پیغمبر تور کئی چی حدیث پاک کی رازی داغی گلاسو میں چیلی میں آغا پر شمار کی پشانت دو سطور دا سمان دیا او داغی اغا اوپر دو پیو نبیات اس کی میری او احلا من العسل دو جبین سے واخو دیری چاچی یو گھت اس کلو چاری بم پمی داند قیامت کی تجھے نشیا حدیث بات کی راضی دا اللہ پیغمبر وی رو پارت حوض کو سرمانی اولارن او دا بوئے ما حلمو علیا حلمو علیا ما طرف لراشی ما طرف لراشی چی اوبدر کما اوبدر وانی اسکو ما نوی وڈا لگما دا امت برا روانا کرشی نو لیزاد دا نان حوضی زما دا حوض نبدا سی واپس کرشی لگا پردے اوپ چی سور جختل حوض نو واپس گئی چرا جے چاو کی نالی نو بو غم کئی کر نو زباوے مو سیحابی او سیحابی یا اصحابی اصحابی دازما مرگری دازما مرگری راپری گرئی چوبو والا ورکن نو دا اللہ پیغمبر وی مال بویلشی انکا لا تدری ما احدثو بعدکا اے دا اللہ پیغمبر تو نبوئے چی تالا پتہ نشتے چی دا استان اور سستا پدن کی کم نوی نوی کارونے کریو کم نوی نوی کارونے کریو سپت تالا نشتہ دے مطلب دا دا استان دین برباد کروا تقریر کون مجھوئے چی دا بانگ زمون دا صلف ہوئے لے لے دا قبر جدا بانگ زمون صلف ہوئے لے لے او فتاو کشتہ دے او خو دا کمزور ہونی خبر دا دنی دا شکر کمزور ہوندے ہوندا او پوینی ما چی صلب تا دا بلورل چی جنازے شوی دا غیا دے او گنت صلب دا غیا دے امام ابو حنیفہ یا امام مالک امام شافعی یا امام احمد ابن حنبل یا دے یا تو تابعین او یا صحابہ یا دے ای چرتم نشتہ دے چرتم نشتہ دے چر دم نشتہ دے آگا اندگا ملاد بیازا آگا ویشی او سر مناظران چکل مناظری درازون دا پیزاری دی ترخ کی مولم نوی چاولی استاجی پیزار را چاہینا نگا در کو منا دیشی او دا اللہ دا پیغمبر نا پیزار پٹ کرو آنو ما سر ایر دا دیلی چی کتی چی دانا نا آئی وقتی آگا وقتی شیئے چتو نوی دیلی نظر خطا شما ابو بطر رضی اللہ عنہ نے پٹ کرو اگر پیزار بٹ کرو نہ گئی وہ لگ جائے گی ہر وقت کسی اچھے تو بلا سیدھے راجو راجو یو یو خلیفہ یادو ادھر وہ پورے خاندل ہر وقت کسی اچھے تو اگر مقصد مندا رہے کہنا کہ ہر وقت کی نوں لیکن اس قرآن المدا صحیح خالت نہ رہے مدد کا شان المان مہربان دا اللہ پیغمبر قبروں کی بان نہ ہوئے او اے دا قبر کی والا بان ذکر وہ چھ شیطان کی وہ تختی کرنا کہ دے سوال جواب کی خطا نہیں کدھر خطا نہیں خدے بندہ دا طریقہ دا اللہ پیغمبر علی نکول جی مڑی لے چھ سنگ خخو نجی بان والا لے لگے کہ خطا نہیں اور نور بے اون دا چیری چھ حالتا شیطان راوی انہا حالتا دی چھتا بان والا لے حدیث پاک دراوی چھ بندہ صحبت گئی اور کریمے انہیں اللہ مجنب من الشیطان و جنب الشیطان ما رزقت اللہ شیطان راوی نو کچری سڑی ویلی نو دخبه طرفنا دغش شروع شی آمی دورده گناه کی واقعی کئی او کچری خلی ویلی راو سڑی نو دویلی نو سڑی طرفنا شروع شی آمی آغا کم اولاد چی پیدا کی گی نو آغا خالف شیطانی در تا خود شیطان را دلنم ثابت دی نو در تا بان نوائی در تا بان نوائی نو که در تا بان نوائی نو یوری را قبر کی بان ویلی دا طریقہ وا اور کم چی تلی ما رو خیال و غنی غنی شول او تاسو دیکھ کم کردی وی که تاسو سشیر نیشتا دی در سارا او آغی سرن خلی وی لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں جنگی دی اولاد جو سر تورا نیشتا تورا لاسری سر ایو گیا جنگی دی مخیل نو دلیل ام نیشتا دی او جنگ ام کوئی جان تن رو دی خدا دا شرمیدو کسمت دی برس خبران را نو اللہ دا اللہ پیغمبر کوئی ماں تب ہوئے لشی چتا لپتا لشتا کی دیستا پا دن کی سمر سمر نوی کارو نا کری نو دا اللہ پیغمبر بدانو ایچی نا خیر دا دو کری نو اپری دیو زبا اپور کم دا اللہ پیغمبر وی فاقولو سحقان سحقان لمن غیر بادی زبا ایم حلاک دیشی حلاک دیشی حلاکت دی آگا چالا چی زمان ایرستو دما دین برباد کرے رے مرے مبتدین دا اللہ دا پیغمبر دا خیرو مستحق دی دا نجی دا شفاعت مستحق دی او دیو اینا اوز دمائی تصنیف روان دن آئے چی مرے مبتدین اولیاء کرام نشی کے دی مبتدین اگا اولیاء کرام نشی کے دی دے دا بل دا کرامت پا اثبات کی لگیا دے دا کرامت اثبات کی دے خپل غان ولی اللہ جو کا بل دی ولی اللہ شی تالی صفحی ذرا و یادی ولی اللہ نشی تالی صفحی ذرا دا خپل کرامت غم کا و دا شانی خپل غان ولی اللہ جو کا انہم بچی آتنا کل کوثر در کرم گتا تا خیر ریر فصلی لربکا عبادتی بدلی کوا پاگر اخپل وانحر او قربانی کوا ان شانئک هو الابتر یقیناً دشمن استابئی بے خیر او بے برکت دشمن استابئی منوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم